دل دردانی دارم عزیز، دردانی دارم عزیز. شوخ نازک بدن دیوانی دارم عزیز، دیوانی دارم عزیز. احوال خوشش در من سرایت می کند، حال و احوال خوشش در من سرایت می کند. در نهانم گوهر شاهانی دارم عزیز، شاهانی دارم عزیز. زخمه‌های مهربانی میزند بر چنگ دل، تا برآرد از درونم نم نمک آهنگ دل. مطرب شاه و امیر در پیش او تنگ و خجل، در ستون پیکرم حنانی دارم عزیز، حنانی دارم عزیز. در ته دریای دل دردانی دارم عزیز، دردانی دارم عزیز. شوخ نازک بدن دیوانی دارم عزیز، دیوانی دارم عزیز. زهر تلخ روزگار نوشیدنش آسان شده، با نوازش های او ابر غزل باران شده. حرف او را میزنم دست و دلم لرزان شده. وحچه یار و یاور جانانه ای دارم عزیز، جانانه ای دارم عزیز. در ته دریای دل دردانه ای دارم عزیز، دردانه ای دارم عزیز. شوخ نازک بدن دیوانه ای دارم عزیز.